krok. A tam miarowy sen, okien, kwadracik, krzyżyk i boli lewy bok. Wiesz, moja psia krew, wiem, marksista lot obniżył. Ech ty, batiuszka Marks, ech wirujący bąk, ta cała dialektyka, kiedy z wąsowych wark brzęk śmiechu pękł jak bąk, to ty Marks ze łba znikasz. Życie splot win i kar, życie jest Mary Strong, i tylko to cię zbawi, gdy cię wśród nocy mar obudzi świtu gong i znowu w prawdę wstali. ...1947. Klub Cynicznych Egoistów i Kongres Nauki Polskiej. Tym razem te trzy utwory z płyty Tata Kazika kontra Hedora. Taki ma tytuł album, groźnie brzmiący, a to po prostu teksty, wiersze Stanisława Staszewskiego, wzięte tym razem na warsztat przez Kazika, ale i kwartet Proforma. Piotr Lembicz, Przemysław Lembicz, Wojciech Strzelecki, Marek Wawrzyniak. Taki to kwartet, że ich jest pięciu. Marcin Żmuda. No i także Janusz Zdunek na trąbce na tej płycie gra. Wszystko nagrane w marcu tego roku w 10, no właściwie 11 dni w Lubrze w studiu Rec Publica. I taka to płyta, która ewidentnie kojarzy nam się z materiałem sprzed no już ładnych paru lat, czyli płytami kultowymi Tata Kazika i Tata Kazika 2, ale niech się kojarzy, bo przecież o to chodzi. Tata Kazika kontra Hedora. Serdecznie i Państwu tę płytę jeszcze raz i pewnie nie po raz ostatni polecam. Następny album także polecam, chociaż to płyta z zupełnie innej półki. Płyta po pierwsze debiutancka, po drugie cała po angielsku. No i brzmiąca raczej z lat 60. i 70. mocno osadzona w tamtych realiach. Widocznie panowie nasłuchali się takich dźwięków. Albo tata podsunął takie, a nie inne płyty. Tak to być może było. W każdym razie, podsumowując, brzmi to wyśmienicie i na lato jak znalazły. I na dodatek jeszcze wymyślili, że ich płytę debiutancką zatytułują dwa. A dlaczegoż by nie? The Fruitcakes. Thank you.

emptiness. We are living our own life. I am tired of unrest. Give me a reason why should I still strive? It's alright down the line now. It's alright down the line now. It's alright down the line. Down the Line. Tak się kończy płyta zespołu The Fruitcakes, a wcześniej Dreaming My Days Away i singlowe Our Love. To jest nasz album tego dnia w Trójce, zatem jeśli Państwu ta muzyka dobrze gra przez radio, to myślę, że równie dobrze zagra po prostu z płyty wygranej w Trójce. Polecam audycję do południa, chwilę po dziesiątej. I także popołudniową audycję zapraszamy do Trójki po 18:00 The Fruitcakes z debiutanckiej płyty zatytułowanej 2. W Trójce to nasza płyta tygodnia. A zespół tworzą, przypomnę, Przemysław Bartoś, Tomasz Ziętek, Jakub Zwolan i Lukas Tymański. W tym ostatnim przypadku zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Maciej Cieślak, specjalny gość, także zespołu, no i to u Maćka Cieślaka w studiu analogowym ta płyta została nagrana. Brzmi tak, a nie inaczej pewnie i również z tego powodu. Album, który na pewno jeszcze nie raz powróci w naszych spotkaniach trójkowych. Podobnie rzecz się ma i z tą płytą. I don't want to lose your love, but I can't give more love to you now. I don't want to lose your faith, but my faith is not enough today. I know you want me all, my body, my soul. You turned your whole world for me, and now you can't breathe. And save it for later, please save it for later. I'm sure I will change myself.

drowned my love in a bain. Left me in the dark, lost like a child. I still try to thank you. In your head, in your soul, you always choose your ways. Didn't listen what he said. Not if you broke your life and you want to stop this fight, you cannot run away. Don't be afraid, just pray. Just pray. Save It, Way Out i Just Pray. Trzy piosenki z płyty, która ma polski tytuł, Świt. Oni tak trochę po polsku, trochę po angielsku na tym albumie debiutanckim. Early Birds, czyli poranne ptaszki. Piotr Budniak na perkusji, Kuba Chojnacki na saksofonach tenorowym i altowym, na instrumentach perkusyjnych Patryk Zakrzewski, na kontrabasie i gitarze basowej Mateusz Szewczyk, na wibrafonie i marimbie Marcin Pater, przy mikrofonie autorka piosenek Martyna Kwolek. W chórkach Marta Fedyniszyn i Gabriela Szymańska, to cały skład zespołu Early Birds. Polecam Państwu serdecznie ten album, jeszcze pewnie wrócę do tej muzyki. I z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. No właśnie, zapowiadałem dziś na początku audycji, że to było spotkanie z dwoma Stefanami. Stefan Nowakowski z płytą zespołu Jazz Pospolita i ze swoją płytą Trójkę odwiedził także Stefan Wesołowski. Right of the End. Tytułowy utwór z płyty Stefana Wasołowskiego. Płyty, która nareszcie jest dostępna także w naszym kraju. Czas się żegnać, a pożegnamy się muzyką z płyty poniedziałkowego jubilata. Adam Jarzmik świętował bowiem niedawno urodziny, zatem Euforia. To jest debiutancka płyta jego kwintetu Dominika's Dream, autorska kompozycja i aranżacja lidera kwintetu kompozycji ponadczasowej Solar Milesa Davisa. Taka muzyka dziś na zakończenie audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.